Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 8 marca kolejne spotkanie premiera Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej. Nie wyganiajmy bezdomnych z klatek schodowych, przed nimi bardzo trudna noc, apelują ratownicy. Ponad 400 osób zginęło od niedzieli w bombardowaniach wschodniej Guty w Syrii. O reformie sądownictwa w Polsce premier Mateusz Morawiecki będzie ponownie rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem 8 marca. Bruksela w grudniu uruchomiła procedurę związaną z 7 artykułem unijnego traktatu. Rozmowy mają doprowadzić do porozumienia. Po raz pierwszy Mateusz Morawiecki i Jean-Claude Juncker spotkali się na początku stycznia, a wczoraj na marginesie unijnego szczytu doszło do krótkiej rozmowy. Temperatura tego sporu opadła, bardziej rozmawiamy o faktach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ten dialog jest konstruktywny, ale jak się on dalej potoczy, dzisiaj jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby prognozować. Przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker, pytany o rozmowy z premierem, odpowiedział krótko. Jestem raczej optymistą, że znajdziemy wspólną płaszczyznę porozumienia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do 8 marca ma być gotowa biała księga, w której znajdą się odpowiedzi Polski na zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Pokażemy rzetelną, prawniczą analizę naszego podejścia. Unijni urzędnicy mówią, że możliwy jest kompromis. Niektórzy sugerują, że już niedługo ogłoszony będzie cały pakiet od porozumienia w sprawie Puszczy Białowieskiej po kwestie praworządności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie wyganiajmy bezdomnych z klatek schodowych. To może być dla nich śmiertelnie niebezpieczne, apeluje Arkadiusz Orszewski ze schroniska dla bezdomnych w Szczecinie. Przed nimi jedna z najtrudniejszych nocy tej zimy. Temperatura ma spaść miejscami do minus 17 stopni. Trafiamy na osoby bardzo wyziębione, schorowane, które wymagają natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego. Jak wy sobie radzicie, jak taki mróz ogromny przychodzi? Kołderki, jakieś koce, a jak pada czy coś, to mamy butle i wtedy tylko, żeby naładować gaz. A dzisiaj było mroźno, to żeśmy nie wychodzili, bo ja gotowałem zupę, a moja kobieta poszła coś pozbierać. Pozbierać, no to zawsze coś się znajdzie. Pogotowie zimowe trwa 5 miesięcy, od listopada do początku marca. Nielegalne zatrudnianie pracowników to pierwszy zarzut dla Jędrzeja C. Przedsiębiorca ze Środy Wielkopolskiej pozostawił na przystanku autobusowym pracującą w jego firmie kobietę, która potrzebowała pomocy. Obywatelka Ukrainy doznała udaru, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci przesłuchali mężczyznę i postawili mu zarzut nielegalnego zatrudnienia tej kobiety oraz jej siostry. Zarzut dotyczy przede wszystkim niezgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przesłuchaniu, w którym mężczyzna złożył oświadczenie, został on zwolniony, nie przeprowadzono z nim innych przesłuchań. W tej sprawie są prowadzone dalsze kroki związane z zabezpieczaniem materiału dowodowego do wyjaśnienia innych wątków. W firmie Jędrzeja C. inspektorzy pracy prowadzą szczegółową kontrolę, której wyniki mają być znane pod koniec marca. Ponad 400 osób, w tym wiele dzieci, zginęło od niedzieli w bombardowaniach wschodniej Guty w Syrii. Uchodźcy w Atenach zaapelowali do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji o zatrzymanie działań zbrojnych. Demonstranci żądali, aby międzynarodowa społeczność interweniowała w sprawie wschodniej Guty. Twierdzili, że mimo deklaracji polityków nikogo nie obchodzi, co dzieje się w Syrii, gdzie od 7 lat trwa wojna. Trzymali w rękach zdjęcia rannych dzieci. Rasha, która 2 lata temu opuściła swój kraj, powiedziała mi, że świat musi zrobić wszystko, aby zakończyć wojnę. To nasza codzienna tragedia. Każdego dnia modlimy się o zakończenie wojny. Chcemy przesłać sygnał, aby świat podjął działania polityczne w celu uratowania tych ludzi. Reżim Asada jest wspierany przez Rosję. Jak można z tym walczyć? Nie możesz walczyć własnym ciałem przeciwko rakietom i broni chemicznej. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki zaproszenie na koncert w Polskim Radiu, a konkretnie na połączenie rocka z muzyką klasyczną podczas kolejnej części cyklu To co najpiękniejsze. Początek o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W pierwszej części koncertu wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. Przegląd polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej, punkowej, tej popularnej, od wczesnych lat 70. aż po współczesność. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dimitra Szostakowicza, dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Ta suita estradowa Szostakowicza bardzo pasuje do tej pierwszej części koncertu. Ta muzyka jest tak witalna, ma w sobie tak wspaniały ładunek pozytywnej energii, a jednocześnie ma w sobie pewien taki fantastyczny słowiański sentymentalizm. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana na antenie Trójki, a druga w radiowej Jedynce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. A w studiu Trójki Sport i Krzysztof Łoniewski. Tego na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze nie było. Za nami pierwsza rywalizacja drużynowa w narciarstwie alpejskim. Wygrali ją Szwajcarzy. W finale Denis Feyerabend, Wendy Holdener, Luca Erni, Daniel Juhl i Ramon Zenhuizern 3-1 pokonali Austriaków. Brąz wywalczyli Norwegowie, którzy zremisowali z Francuzami 2-2, ale mieli lepszy łączny czas przejazdów. Aleksandra Król na 1/8 finału zakończyła zjazd w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. To samo przytrafiło się Oskarowi Kwiatkowskiemu. To sprawdźmy jeszcze, jak spisują się nasi bobsleiści. Na lodowym torze w Pjongczangu dziś przedostatni dzień rywalizacji do boju ruszyły czwórki bobslejowe. Polacy przyjeżdżali tu z nadziejami na pierwszą 20, ale po dzisiejszych dwóch ślizgach jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Nasza załoga, którą pilotuje Mateusz Luty, miała dwa dobre równe ślizgi, jak skoczkowie dwa dobre skoki. Po tych dwóch próbach Polacy są na 14 miejscu, mówi Mateusz Luty. Drugi przejazd był troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o moją jazdę. Tutaj bardzo duże znaczenie miał lód i nasz numer startowy. Przez to, że startowaliśmy blisko Koreańczyków, mieliśmy bardzo dobre warunki. Udało się to wykorzystać. Był w miarę dobry start i jesteśmy z niego zadowoleni. I jeszcze ten, który siedzi z tyłu, rozpychający Łukasz Miedzik. Dopisał nam troszeczkę szczęścia, ale również trzeba powiedzieć, że dobrze startowaliśmy. Przygotowany sprzęt. Bobslej, który zakupiliśmy, mimo że używany jest dobrym sprzętem, to był bardzo dobry zakup. Pjongczang, Tomasz Grazdowski. Na półmetku prowadzi niemiecka załoga Francesco Friedricha. Ostatnie dwa ślizgi jutro. Wczoraj kopali piłkarze w Lotto Ekstraklasie. Najpierw w Lubinie. Tu Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Arką, chociaż gola strzeliło i to dość efektownego. Odebrał go gospodarzom sędzia po wideoweryfikacji i zrobił to słusznie. Pomocnik Zagłębia Filip Jagiełło był rozczarowany wynikiem. Kolejny raz gramy w piłkę lepiej od przeciwnika, ale co z tego, że gramy, a bramek nie ma. Także musimy popracować nad skutecznością, bo mamy tę sytuację, a no nie wykorzystujemy ich, potem gubimy punkty. Bez goli w Lubinie, aż 5 bramek padło w Białymstoku. Jagiellonia rozbiła Lechię 4-1, ale to goście prowadzili w tym spotkaniu, co zirytowało nieco kapitana Jagi Tarasa Romanczuka. Dobrze graliśmy, ale ta bramka w głupi taki sposób stracona. Nie możemy sobie pozwolić na takie blędy w obronie. Bardzo się cieszę, że szybko odrobiliśmy te straty i od razu wyszliśmy na prowadzenie. Zespół pokazał charakter i gratulacje zespołu za tak dobry i ważny mecz i ważne 3 punkty. Po piłce jeszcze koszykówka i pewna wygrana naszej męskiej reprezentacji 90-62 z Kosowem. To było kolejne spotkanie Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kolejny mecz już w poniedziałek na wyjeździe z Węgrami. Sobota pochmurna, rozpogodzenie na północy i zachodzie, śnieg głównie na południu i wybrzeżu. Na termometrach -9 stopni na Suwalszczyźnie, około -5 w centrum, -2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reprezentacja Warszawy. Marek Napiórkowski i Sławomir Kurkiewicz. Reprezentacja Nowego Jorku. Manuel Valera i Clarence Penn. Spotkali się 13 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako kwartet Marka Napiórkowskiego, by zagrać znakomite utwory z jego najnowszej płyty. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne.

Nie zapomniałem o płycie, która ostatnio właśnie nie opuszcza mojego odtwarzacza kompaktowego. To jest nowa płyta, którą nagrał Glenn Hansard. Glenn Hansard, jest już nowa płyta, na płycie 10 utworów. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał bezpośredniego kontaktu z tym nowym krążkiem, to bardzo zachęcam, bo tak jak powiedziałem, 10 utworów i to takich, które nie nudzą się po pierwszym przesłuchaniu. Wręcz przeciwnie, każdy z nich namawia do tego, aby posłuchać jeszcze raz. Teraz zespół, który w poczekalni był już kilka razy, a z tym utworem jakoś im nie idzie. Tytuł utworu Back in the USA i to jest zespół Green Day. Your name.

Tak nie za bardzo skomplikowany jest ten utwór. Tell Me, Joanne as a Policewoman w poczekalni Listy Przebojów w sobotę rano. Mkniemy na trasie Toruń-Konin po najlepszy prezent imieninowy. Proszę tylko o umilenie trasy imieninowymi pozdrowieniami dla Macieja. My otrzymujemy pozdrowienia z zaśnieżonej drogi, a wszystko to napisała Natalia. Tak, to Maciejowi mknącemu na trasie Toruń-Konin wszystkiego najlepszego, a także wszystkim Maciejom, którzy dziś poczuwają się do tego, że mają swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Teraz przed nami zespół, którego przyznam się nie znam, ale utwór zatytułowany Generation Last mi się spodobał. Zespół nazywa się LA Salami. desert I call my own. I'm wasted on the loss of my childhood home. I'm tasteless, but I can charm a beer. They say that it's hopeless, but I'm still here. I jak? Chyba całkiem nieźle. Zespół LA Salami, tytuł utworu Generation Last. Duże rzeczy ciekawe dzieją się u Państwa w domach. Pani Agnieszka napisała, jestem, słucham, siedzę na kanapie i dziergam zielony sweter, by przywołać wiosnę albo chociaż słońce na dzisiaj. I jeszcze ostatnie zdanie jest miłe dla ucha prowadzącego i radia. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko i sprowokowała mnie Pani, by zajrzeć do prognozy pogody. No i dzierganie robi swoje, bo choć wprawdzie w dzień ma być dzisiaj zachmurzenie duże, to jednak z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na północy i na zachodzie. Okresami przelotne opady śniegu, temperatura maksymalna od minus 9 na północnym wschodzie do około minus 5 w centrum i do minus 2 i minus 1 na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu, dość silny, początkowo w porywach do 65 km na godzinę, północny i północno-wschodni. No to tyle o prognozie pogody. Pani Agnieszce dziękuję za list. Państwa zachęcam do korespondencji. piotr.baron@polskieradio.pl. A w programie porannym w poczekalni teraz Liam Gallagher. Why don't you come back to me?

to tytuł tego utworu. Nie idź tam, to był Limbowski. A w studiu jest już Krzysztof Łoniewski, to znaczy, że za chwilę studio olimpijskie. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie Piotrze. To co? Zaczynamy w porannym studiu olimpijskim. Przede wszystkim o bardzo ciekawych wyścigach panczenistów. Warto posłuchać, bo zapowiada się to wszystko arcyciekawie. Organizatorzy, może żeby chronić kibiców przed szokiem na przedostatni dzień igrzysk, zaplanowali 3 z 4 nowych dyscyplin na Igrzyskach Olimpijskich. Mieszane zawody w karlingu już rozegrano wcześniej. Dziś odbyły się zawody Big Air, potężnych skoków na snowboardzie, gdzie wygrał Austriak. Drużyn mieszanych w slalomie na nartach, gdzie najlepsi okazali się Szwajcarzy, i biegi masowe u żwiarzy szybkich, ale te odbędą się wieczorem w Gangnam na Owalu. Jest szansa, że przekonamy się, że na torze emocje mogą być nie tylko związane z walką z czasem. Niektórzy opisywali je jako wyścigi NASCAR na lodzie. Iskry lecą i nie wszyscy kończą na mecie. W wyścigu wystartuje m.in. Luiza Złotkowska, która już była nie tak daleko za podium w tej trochę loteryjnej konkurencji. Bieg masowy na igrzyskach jest rozgrywany systemem 2 półfinały i finał. Na igrzyska zostało dopuszczonych 24 zawodniczki, czyli będą 2 półfinały po 12 zawodniczek i do finału przechodzi 1/8, czyli z każdego półfinału odpadną 4 ostatnie osoby. Startuje się bez torów. Wszyscy startują razem. Można ścigać się po torze rozgrzewkowym. Wyścig jest rozgrywany na 16 okrążeń. W międzyczasie są 3 premie lotne, tak zwane premie punktowane po 4, 8 i 12 kółku. Na tych premiach zdobywa się 5, 3, 1 punkty, więc osoba, która jakby wygra premię, może być w najlepszym wypadku 4, ponieważ ta pierwsza trójka, która wjeżdża na metę po 16 okrążeniach, zawsze jest pierwszą trójką, ma największą liczbę punktów. Żeby wygrać bieg, trzeba wjechać w pierwszej trójce po 16 okrążeniach. Jest to pierwsza konkurencja w łyżwiarstwie, gdzie właśnie jedzie się bez torów. Jest to bardzo kontaktowy wyścig, jest dużo wywrotek, troszkę przepychania. Jest to naprawdę widowiskowy i bardzo emocjonujący wyścig. Początek o 12 polskiego czasu. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Co możemy dodać do tego, co powiedział Tomek? Na przykład to, że nasza bobslejowa czwórka po 2 ślizgach jest na 14 miejscu i że sensacyjna złota medalistka sprzed tygodnia w supergigancie, czeszka Ester Ledecka, zrobiła swoje w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Tu też wygrała, ale tu w przeciwieństwie do alpejskich zmagań była faworytką. W 1/8 finału odpadła nasza Aleksandra Król, u panów na tym samym etapie Oskar Kwiatkowski. Kibicom hokeja przypomnę jeszcze, że dziś o 13:10 początek meczu o brązowy medal. Czesi spotkają się z rozczarowanymi porażką w półfinale z Niemcami, Kanadyjczykami. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. A studio olimpijskie przygotował dziś Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wracamy do muzyki i obiecałem wczoraj podczas listy, że pojawi się Morrissey, ale w innym utworze. Jackie's only happy when she's up on the stage. I make this claim, now let me explain. Since she lost you, Jackie's only happy when she's up on the stage. Free in the truth of make-believe. Since she lost you, she is determined to prove how she can fill up the page of every lost and lonely day. Jackie's only happy when she's up on the stage. She'll make you believe what you would never believe. Since she lost you, Jackie's only Jackie when she's up on the stage. Living bodies that actually move. Since she lost you, everyone who comes must go, seen four, blacker than ever before, seen six, this country is making me sick. Jackie cracks when she isn't on stage. See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue. No audience telling her what to do. Exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's running to the exit, exit. Everybody's heading for the exit. Jeszcze właśnie taki drugi utwór Morrisseya jest w zestawie do głosowania na listę, czyli w zestawie do głosowania na poczekalnię także. Jack is only happy when she's up on stage. To był Morrissey. Wpadł mi w oko list pani Marzeny. Z dziwnych rzeczy, które dzieją się podczas audycji u mnie w domu, to ja siedzę obok fotela, bo właśnie próbuję pracować jako tapicer, tapicerka i naprawiam pęknięcie. Po pierwsze życzę powodzenia, po drugie no muszę jednak wyrazić lekkie zdziwienie, że pora jest dosyć dziwna. Sidewalk that comes undone. Who's gonna be your girl when all the boys are gone? And who's gonna stop the world when living is no more fun? When will you wake up from all of the dreams that you make up? And who's gonna be your girl? Keep the light on in my heart. burns a hole deep inside you. It feels so cold. I walk the wire and it falls away. I try to find you, 'cause I'm left to pay. Who's gonna be your girl? W redakcji trochę kręcimy nosem na całą płytę Szynai, ale ten utwór jest ładny, a poza tym stawia ważkie pytanie. Who's gonna be your girl tonight? Shania Twain to była. I na zakończenie tej godziny i ba, naszego spotkania, to już koniec? Niewiarygodny. Zespół Skołowani. To jest zespół, który tworzą osoby z niepełnosprawnością. Na dodatek te osoby z niepełnosprawnością muzykują i pomagają innym osobom wyjść z niepełnosprawności. Pozdrawiam Was serdecznie. Skołowani, utwór zatytułowany Skołowani. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia za 7-8.